مثلا فمن يرد الله ان کیا فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام یا ومن يهد الله فما له من مضل. ان آیات کو ترجمہ بنا سکتے ہیں. اسی طرح سے امام بخاری نے پہلے مومن کو حق عمل سے ڈرایا تھا, اب یہ ترجمہ لا کر اشارہ کرتے ہیں کہ ڈر اس وقت ہے جبکہ ایمان قلب کے اندر نہ سما جائے, اور جب قلب میں سما جائے تو پھر خطرہ نہیں ہوتا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ تقصیر فوائد کے لیے مصنف نے باپ کو ترجمے کو حس کر دیا. ہمارے نزدیک ان ساری تقاریر پر پہلی تقریر کے استثناء کے بعد اشکال یہ ہے کہ بخاری گویا کتاب ناقص چھوڑ گئے, بعد میں آنے والوں کے حوالے کر دیے کہ تم اپنا جو سمجھ میں آئے کرتے رہی ہو. وہذا من ابعد البعید واللہ اعلم. وبالاسناد المسند رضی اللہ تعالی عنہ امین المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال باب فضل من استبرأ لدینہ. یوسف کی فضیلت کے بیان میں ہے جو اپنے دین کے لیے براءت کا طالب ہو. براءت عیب سے حفاظت الصفائی, یعنی آدمی یہ چاہے کہ اس کے دین پر کوئی اعتراض نہ, کوئی حرف نہ آئے, کوئی آنچ نہ آئے, آنے پائے, اور شک و شبہ سے پرہیز کرے. ایسے شخص کے حق میں بڑی فضیلت ہے. ارشاد ہے من اتقى المشبهات استبرا لدینہ, جو شبہات سے بچتا ہے نہ اس کے دین پر کوئی اعتراض کرتا ہے نہ اس کے آبرو پر اعتراض آتا ہے. اس ترجمے کی مناسبت ما قبل سے تو ظاہر ہے, اس سے پہلے مصنف نے حدیث جبریل لا کر یہ بتایا کہ جو کچھ اس میں ذکر کیا گیا سب دین ہے. حدیث حرق لا کر بتایا کہ جو دین ہے وہ ایمان ہے. اب یہ باب مصنف لا کر توجہ دلاتے ہیں کہ انسان کو اپنے دین کے لیے براءت طلب کرنا چاہیے, کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس پر اعتراض ہو, شکوک و شبہات سے بھی پرہیز کیا جائے. ظاہر ہے جب آدمی دین کے بارے میں اتنا محتاط ہوگا تو پھر وہ تمام معمورات کا انتصال اور تمام منہیات سے اجتناب اور تمام شکوک و شبہات سے پرہیز کرے گا, اور ایسے شخص کا دین کامل ہوگا. اسی لیے حافظ ابن حجر کہتے ہیں, شاید بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ورع مکملات ایمان سے ہے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ترقی من الادلاء الاعلیٰ ہے. امام بخاری نے اولا اسرار المعاصی سے ڈرایا تھا, اب یہاں تنبیہ کرتے ہیں کہ شبہات تک سے پرہیز کرنا چاہیے. ہمارے نزدیک حافظ ابن حجر عسقلانی کی بات ثواب ہے, اس لیے کہ اس صورت میں ترجمہ کتاب الایمان سے اصالتاً مربوط ہو جاتا ہے, اور شیخ الہند کی تقریر پر ترجمہ ذمیہ ہو جائے گا. واللہ تعالی عالم. وبالاسناد المسند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زکریا نامل قال سمعت النعمان بن بشیر قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعلمه ومن وقع في شبهات كران يرى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا إن وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرت نعمان بن بشير رضی اللہ تعالی عنہ صغار صحابہ میں سے ہیں، ہجرت کے بعد انصار میں سب سے پہلے یہی پیدا ہوئے ہیں. بخاری شریف میں ان کی 6 احادیث ہیں. واقدی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا سما نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ حدیث اس کی تردید کرتی ہے. دیکھو یہاں سمعت النعمان بن بشیر آیا، اور اسی طرح نعمان بن بشیر کی ایک حدیث کتاب الرقاق میں آئے گی. جس میں یہ وارد ہے کہ اغونہم عذاباً لرجل یوضع فی اخمس قدمیہ جمرتان تغلی منہما دماغہم. یہ رجل ابو طالب ہیں، وہاں بھی نعمان نے اپنی سماع کی تصریح کی ہے. اس کے علاوہ اور کئی حدیثوں میں ان کے سماع کی تصریح موجود ہے. یقول الحلال بین والحرام بین، حلال بین ہے اور حرام بین ہے. حلال سے مراد حلال محض ہے، جس میں دوسری قسم کی کوئی آمیزش نہ ہو. یہی حال حرام کا ہے کہ اس سے حرام محض مراد ہے، جس میں دوسری قسم کی آمیزش نہ ہو. اور بین کے معنی ہے ظاہر، یعنی یہ ایسے حقائق ہیں کہ ہر شخص اس کو سمجھ جاتا ہے، کسی کو دشواری نہیں پیش آتی. اس کی شکل کیا ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کی شکل یہ ہے کہ آپ کو کسی نفس عام نفس خاص میں ان کی تصریح وارد ہو، یا کسی نفس عام کے تحت جو غیر معارض ہو داخل ہو. وبینہما مشتبہات، اور ان کے بیچ میں مشتبہات. یہ اسم فاعل ہے باب افتعال سے. مشتبہ وہ چیز ہے جو ذو جہتین ہوتی ہے، جس میں دونوں رخ ہوتے ہیں، حلال کا بھی اور حرام کا بھی رخ ہوتا ہے. کیونکہ معقوب ہے شبہ سے، بکسر الشین، جس کے معنی ہے مثل. تو مشتبہ وہ تیر جس میں مختلف جہات کی مشابہت پائی جاتی ہے، وہ تیر حلال سے بھی مشابہت رکھتی ہے اور حرام سے بھی. اور اس کی صورت یہ ہے کہ وہاں دلائل متعارضہ موجود ہوں، بعض ذلت کے متقاضی ہوں اور بعض حرمت کے، اور اسی پر یہ اثر ہوتا ہے، مرتب ہوتا ہے کہ علماء میں اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی حلال کہتا ہے اور کوئی حرام کہتا ہے. یہیں سے معلوم ہو گیا کہ ایک بار علماء نے کہا مشتبہ وہ ہے جہاں ادلہ میں اختلاف ہو، اور بعض نے کہہ دیا جہاں علماء میں اختلاف ہو. ان دونوں اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے، ثانی اول پر متفرع ہے، اور بعض اس کے بعد یہ سمجھو کہ مشتبہ کے حکم میں اختلاف ہے. بعض تو کہتے ہیں مشتبہ کا تناول حرام ہے، اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ تو حلال بیین کا حکم ہے. نمبر دو، بعض کہتے ہیں مشتبہ کا تناول مکروہ ہے. نمبر تین، بعضوں نے کہا ہے مشتبہ حلال ہے لیکن اس کا ترک اولا. یہ تعبیر گویا خلاف اولا کی ہے. عامہ ابن منیر کے شیخ و مرشد ابو منصور قباری فرماتے ہیں المکروہ عقبۃ بین الانسان والحرام والمباح عقبۃ بین الانسان والمکروہ. جب آدمی مباحات میں توکل کرتا تو مکروہ میں جا پڑتا، اور جب مکروہ ہاتھ کا اختیار کرتا تو حرام میں جا پڑتا. انسان کو مکروہ سے بچنے کے لیے یہ لازم ہے کہ بعض مباحات غیر مکروہ کو بھی چھوڑ دے. لا یکون العبد من المتقین حتی یذر یدع ما لا باس به حذرا مما به الباس، رواہ الترمذی رحمہ اللہ تعالی. فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه لا يعلمها كثير من الناس، بہت سے لوگ نہیں جانتے، اس سے غیر راسخین فی العلم مراد. اور جو لوگ راسخین فی العلم ہیں وہ مشبہات کو جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ دلائل سے مسائل کے استخراج پر قدرت رکھتے اور اس بات سے واقف ہیں کہ یہ شے نص محرم کے تحت آتی ہے یا نص مبیح کے تحت. فمن اتقى المشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، جو مشبہات سے بچتا وہ اپنے دین آبرو کے لیے براءت حاصل کر لیتا ہے، یعنی شرعی طور پر نہ اس کے دین پر کوئی اعتراض آتا اور نہ اس کی آبرو پر. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاهِيَةٍ أَحَوْلَ الْحِمَى، اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا ہے. اور عبارت کا مطلب یہ ہوگا شبہات میں پڑنے والے کی مثال اس چرواہے کی ہے جو حما کے اطراف میں جانور چراتا ہے اور اس کے جانور حما میں جا پڑتے ہیں. ایسے ہی شبہات میں پڑھنے والا ابتدا میں شبہات میں پڑھتا ہے پھر حرام میں جا پڑتا ہے. ابن ابی شیبہ کی روایت میں یہاں پر واقع ہوا ومن وقع فی شبہات وقع فی الحرام. ابن ابی شیبہ نے یہ روایت ان زکریہ تخریج فرمائی ہے. جو آدمی شبہات میں پڑتا وہ حرام میں جا پڑتا ہے، اور اس کو آپ نے ایک مثال سے واضح کیا. کرائی را حول الحما یوشکن یواقعہ، جیسے کوئی چرواہا حما کے اطراف میں چراتا ہو تو حما میں بھی جا پڑتا ہے، قریب ہے کہ جا پڑے، حما وہ جگہ کہلاتی ہے جو گھیر دی جاتی ہے یا تو صورتاً اور یا حکمن، اور اس میں وہی اپنی جانور لے جاتا ہے جس کے متعلق صاحب حما کی طرف سے اجازت ہوتی ہے. عرب کا دستور یہ تھا کہ وہ فرض و شادات جگہوں کا، ان کے ملوک فرض و شادات جگہوں کا احاطہ کرا دیتے اور اس میں عام لوگوں کو جانور چرانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور اگر کوئی بلاعزم چرا لے تو سزا کا مستحق ہوتا تھا. دوسرے کون جو آپ ہو اے الد خلفی علاؤ کل ملک انہما اللہ مارم، سن لو ہر بادشاہ کا حما ہوتا اور اللہ کا حما محارم ہے. جیسے سلاطین عرب کی حما کے قریب جانے کی اجازت نہیں، ایسے ہی رب العالمین سلطان السلاطین ملک الملوک کے حما محارم کے پاس بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. قرآن کریم کہتا ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوا، یہ اللہ کے حدود ہیں ان کے قریب نہ جاؤ. یہاں حدود سے حوائل حرام مراد ہیں. علاوہ ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، سنو انسان کے بدن میں گوشت کا ٹکڑا جب وہ درست ہو جاتا تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو سارے جسم فساد پھیل جاتا ہے اور وہ کل جائے. مضغہ بضم المیم قطعت من اللحم سمیت بذلک لانہا تنبغ، صلاحت اور فسدت میں حرف ثانی پر فتحہ اور ضمہ دونوں جائز. ضمہ بیان حالت کے لیے ہوتا ہے کیونکہ باب کرما سجیہ اور طبیعت بن جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. علاوہ القلب، وہ قلب ہے، قلب کی حیثیت بادشاہ کی. باقی آزار آیا الرعایا علی دین الملوک، اس لیے جدھر قلب کا رخ ہوتا آزا و جوارح کا رخ بھی ادھر ہی ہو جاتا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ انسان اپنے قلب کی اصلاح کرے، اور اصلاح قلب سارے قلوب والوں کے پاس بیٹھنے، ان کی کتابوں کی کثرت سے دیکھنے، اور درود شریف اور کلمہ شریف کے اکثار سے حسب درجہ و استعداد حاصل ہوتا. صوفیہ کا مقولہ الصحبت متصرفۃ والطبیعۃ متصرفۃ والاخلاق متعدیۃ. قلب کے قلب کہنے کی وجہ آتی ہے کہ وہ مقلوباً لٹکا ہوا، یا اس لیے کہ اس میں تقلب پایا جاتا ہے. کسی نے کہا ہے وما سمی الانسان الا لتمسه وما القلب الا انه يتقلب، اور بعض کہتے ہیں یہ قلب خلاصہ انسان، قلب الشیء چیز کا خلاصہ اور بودہ، انسان کا قلب انسان کا خلاصہ اور مغز ہے، اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں قلب ہی محل عقل ہے۔ قرآن سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے، قلوب یفقہون بها، حضرت علی بھی فرماتے تھے کہ العقل فی القلب، اسی کو امام بخاری نے اختیار کیا اور یہی امام احمد کی ایک روایت ہے، اور حنفیہ میں سے ابو زید دبوسی، شمس الائمہ سرخسی، فخر الاسلام بزدوی نے اسی کو اختیار کیا ہے، اور بہت سے علماء کی رائے ہے محل عقل دماغ۔ بعض لوگوں نے امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام محمد کی طرف سے منسوخ کیا ہے، ان احادیث میں جو ہے جو کہ استعمال کی جاتی ہے، جن کے مطابق یہ کہا جاتا ہے تعلیم کے احکام کے لحاظ سے امام محمد کو ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں تین حدیثیں اصول احکام، انما الاعمال بالنیات، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، اور الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبهات۔ تمام امور کو شامل ہے حلال حرام مشتبهات، اور اس میں امتثال مامور، اجتناب محظور، اتقاء شبہات سارے آ گئے، اور یہ اسی وقت صحیح ہوں گے جب عمل ظاہر کے مطابق، ظاہر میں سنت کے مطابق ہو۔ اس کو حدیث منع جو سفیم رنا اعظم بیان کیا گیا، اور باطن اللہ کی رضا کا قصد کیا گیا، اس کو حدیث نیت میں بیان کیا گیا۔ ابوبکر بن داسہ نے امام ابو داؤد سے نقل کیا کہ میں نے 500,000 حدیثیں لکھی، جس میں سے 4,800 کتاب السنن میں جمع کر دی، اور اس میں سے 4 حدیثیں انسان کے دین کے لیے کافی ہیں۔ نمبر 1 الاعمال بالنیات، نمبر 2 من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، نمبر 3 لا یؤمن احد حتى يرضى لاخيه ما يرضى لنفسه، نمبر 4 الحلال بين والحرام بين الحديث۔ ابو الحسن طاہر بن مفوض معافری نے ان کو 2 شعروں میں ضبط کیا، اور عندنا کلمات 40 قاله خیر البریہ، واتق الشبہات وزہد ودعما لیس یعنی کو عملن بنیہ وبی اسناد متصل منیہ الى امین ممنون فی حدیث۔ خمس کا ادا کرنا ایمان کا شعبہ، یہی ترجمہ مصنف نے ابواب الخمس میں خمس کی مناسبت سے ذکر کیا، اور وہاں الخمس من الدین فرمایا اور تفنن مقصود ہے. اس ترجمے کے اتباع الجنائب من الایمان کے بعد لانے کی وجہ اتباع والے ترجمے کے تحت بیان کی جا چکی. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے وہاں وجہ یہ بیان کی ہے, پہلے شہداء کو دفن کیا جاتا ہے اس لیے باب اتباع پہلے لائے, اور اس کے بعد غنائم کو تقسیم کیا جاتا اور اس میں سے خمس نکالا جاتا, اس لیے اس کو بعد میں ذکر کیا. سوال یہ ہے کہ پھر اس کے بعد دیگر یہ دونوں تراجم ذکر کر دینے چاہیے تھے, بیچ میں کئی ابواب کیوں داخل کر دیے؟ اس کے جواب کی طرف ہر باب کے تحت ذکر, اس کا جواب ہر باب کے تحت ذکر کردہ مناسبت سے حاصل ہو جائے گا. مختصر یہ ہے کہ جب مصنف نے بتایا اتباع الجنائز من الایمان تو اس کے بعد ہی خوف حد کا ترجمہ لا کر یہ اشارہ کر دیا کہ مرنے کے بعد حق کے اعمال کا پتہ چلتا اس کے, اور چونکہ عام شعب ایمانیہ پورے ہو گئے تھے اور اس کے بیان میں بخاری نے تسنن اختیار کیا, کہیں من الاسلام کہیں من الایمان کہیں من الدین کہا تھا, تو یہ سوال ہو سکتا تھا کہ آخر جب عنوان کتاب الایمان ہے تو ابواب میں یہ اختلاف کیوں ہے؟ اس کے جواب کو کی طرف باب سوال جبرائیل سے اشارہ کر دیا, ایمان اسلام دین میں ایسا باہمی ربط ہے کہ ایک بول کر دوسرے کو مراد لے سکتے ہیں, اور چونکہ حدیث جبرائیل میں سبت کو دین کہا گیا تھا اس لیے حدیث ہرقل لا کر یہ بتا دیا کہ دین جو دین ہے وہ ایمان ہے, اور پھر دین کی ابواب پورے ہو گئے تھے اس لیے مصنف نے فضل من استبرع لدین ہی لا کر یہ اشارہ کر دیا کہ ورع سے ایمان مکمل ہوتا جب ان ذمی تراجم سے فراغت ہو گئی, تو اس کے بعد اداء الخمس من الایمان کا ترجمہ لائے جس کا تعلق باب اتباع الجنائز سے ظاہر ہے. اس نارے مصنف امیر المؤمنین کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حدثنا علی بن جعد قال اخبرنا شعبۃ عن ابی جمرۃ قال كنت اقدم على ابن عباس فأجد لي سنين على سرير فقال اقم لي حتى اجعل لك سهم مالي فاقمت معه شهرا ثم قال ان وقت عبد القيس لما اتوا النبي صلی اللہ تعالی وسلم قال من القوم وقال من القف وفد قالوا ربيع تو قال مرحبا بالقوم وقال بالوفد قال غير خزايا ولا ندامه فقالوا يا رسول الله انا لا نستطيع ان ناتيك الا في الشهر الحرام بيننا وبينك حال الحي من كفار مضر تمرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا فندخل به المنه فسالوه عن يشرب فامرهم باربع لله وحده ان الحنتم والدباء والنقيل والمزفت ربما قال المقير وقال احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم. عن ابي جمرتا دین اور رائے محملہ کے ساتھ ہے. حافظ ابو احمد الحاکم کہتے ہیں کہ یہ اسماء مفردہ میں ہے, اس کی کوئی اور نظیر نہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ شعبہ سات آدمیوں سے روایت کرتے ہیں، سب ابو حمزہ بالحائل محملہ وزائل معجمہ ہیں سوائے ان ابو جمرہ بالدین و نون کے. ان کا نام ہے نصر بن عمران ابن نوح بن مسجد عصری. قال كنت اقعد مع ابن عباس فجلسني على سريره، میں ابن عباس کے ساتھ بیٹھتا تھا تو وہ مجھ کو اپنی چارپائی پر بٹھا لیتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے عقل و فہم کی وجہ سے ان کا اکرام کرتے تھے، عقل و فہم و دین کی وجہ سے ان کا اکرام کرتے تھے. فقال اقیم دی حتا اجعل لک سہما من مالی، میرے پاس قیام کرو تاکہ میں اپنے ایک مال میں سے تم کو ایک حصہ دوں. میں نے سطور لکھا ہے لأنه كان يترجم ابن عباس بالفارسیہ. صحیح یہ ہے کہ ابن عباس کے ابو جمرہ نے خواب دیکھا تھا جس سے ان کی مقبولیت کا اندازہ ہوتا تھا، اس لیے ابن عباس ان کا تعاون کرنا چاہتے تھے. آئندہ کتاب الحج میں آ رہا ہے اور انہوں نے وہ خواب یہ دیکھا کہ انہوں نے حج عمرہ کیا تو لوگوں نے کہا تصویر الحان حجت کا مکیت. انہوں نے خواب دیکھا کوئی کہہ رہا ہے حجت مبرورت عمرت متقبلت. ابن عباس نے فرمایا تم میرے پاس ٹھہرو، میں تم کو اپنے مال میں سے کچھ دوں گا. راوی نے پوچھا لما، قال للرؤيا التي رأيت، اخرجه البخاري في كتاب الحج. فاقمت معه شهرين ثم قال ان وحد عبد القيس لما تو ابن عباس نے بات اس وقت کہی جب ایک عورت نے آ کے نبی سے جر کا مسئلہ پوچھا. آئندہ کتاب المغازی میں تصریح آ رہی ہے وقد عبد القیس، وقت جمع ہے اس کا مفرد واقف ہے، اس کے معنی سفیر ایلچی نمائندہ. چونکہ سفارت کے لیے سمجھدار لوگ منتخب ہوتے ہیں اس لیے وقت کی تفسیر کی گئی القوم المختارۃ من القوم، الجماعۃ المختارۃ من القوم. لما اتو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان کی حاضری کب ہے اس میں علماء کے تین اقوال ہیں. واقدین میں سعد بن شاہین قاضی ایاز وغیرہ کہتے ہیں سن 8 ہجری میں، نمبر 2. عام ہے شعر ان کی آمد سن 9 میں ذکر کرتے ہیں جو عام الوفود ہے. نمبر 3 ابن جریر طبری بن حبان سن 10 لکھتے ہیں. پھر قدما صرف ان کی ایک وفادت ذکر کرتے ہیں، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی کی رائے ہے کہ وہ 2 مرتبہ آئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کی بعض روایات میں 16 آدمیوں کے وقت کا ذکر ہے، اور ابو خیرہ صباحی کی روایت میں ابن مندہ کی حدیث میں 40 آدمیوں کا ذکر ہے. نظر کی رائے ہے پہلی آمد سن پانچویں یا اس سے پہلے اور دوسری عام الوفود سن نو میں. ہمارے حضرت شیخ کی رائے یہ ہے کہ ان کی پہلی وفادت سن آٹھ میں فتح مکہ سے پہلے ہیں. علامہ انور شاہ کشمیری نے دوسرا قول اہل سیر سے نقل کیا ہے کہ پہلی آمد سن سادسہ میں اور دوسری سن ثامنہ میں, لیکن میری معلومات میں کسی نے سن سادسہ بسین ذکر نہیں کیا. اندازہ ہے کہ شاہ صاحب نے سن تاسعہ غصہ میں نہ کہا ہوگا, کاتب کو سننے میں وہم ہو گیا, انہوں نے سادسہ لکھ دیا. نمبر تین, حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے کہ ان کی پہلی آمد سن آٹھ میں فتح مکہ سے پہلے ہے اور دوسری سن نو عام الوفود میں, اور حضرت نے اس کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ امام احمد اور ابن ابی شیبہ نے حسین عبدی سے حدیث نقل کی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے فنہانا عن الاشربت, آپ نے ان کو شرابوں سے منع کر دیا, اور اسی میں آگے ہے فاتح نہ ہو فلام المقبل. معلوم ہوا ان کی دو آمد ہے, دونوں میں ایک سال کا فرق ہے. حضرت فرماتے ہیں سن نو کی آمد کو متعین ہے, یہ وفود کا سال ہے, لہذا اس سے ایک سال پیچھے ہٹو تو پہلی آمد سن آٹھ میں بن جاتی ہے, اور حدیث باب میں وہی مراد ہے. اس لیے کہ اس میں کفار مضر کی حیلولت کا ذکر ہے, اور یہ تین فتح مکہ سے پہلے تو ممکن تھی, فتح مکہ کے بعد کسی کے لیے ممکن نہیں رہی, اور ہمارے نزدیک بھی یہی رائے ثواب ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو حفصی بن شاہین نے حضرت سہار عبدی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ عمر نے عبد القیس کی دوستی تھی, پر غصہ ہو گیا راوی کے نام میں, اشد جاسری کی دوستی تھی ایک راوی سے, اس نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کی اطلاع دی, تو اشد نے اپنے بھانجے عمر بن عبد القیس کو جو ان کے داماد بھی تھے تحقیق حال کے لیے بھیجا. وہ مکے آ کر مدینہ آ کر مسلمان ہو گئے, چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے. ان کی بیوی نے اپنے باپ سے ذکر کیا, انہوں نے معلومات کی تو وہ بھی مسلمان ہو گئے, پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اسی روایت میں ہے ثم فتح مکہ, اس سے معلوم ہوا کہ ان کی پہلی آمد فتح مکہ سے پہلے سن آٹھ میں, اور حسین عبدی کی روایت میں تصریح ہے کہ ہم پھر اگلے سال آئے تو معلوم ہے دوسری آمد عام الوفود سن نو میں ہے. قال من القوم او من الوقت, فرمایا کون سی قوم ہے یا کون سا وقت ہے, یعنی کس خاندان اور قبیلے سے تعلق ہے, یہ اور شعبہ کا شک ہے. قال الحافظ ابن حجر, کرمانی کہتے ہیں ابن عباس کو شک ہوا, حافظ ابن حجر اس کو غریب قرار دیتے ہیں. قالوا ربیعہ یعنی نحن ربیعہ, قال مرحبا بالقوم او بالوقت, مرحبا کے معنی اتیت مکانن, مرحبا کے معنی مکان واسع, اور مرحبا ایسے وقت میں استعمال کرتے ہیں جب قادم کی آمد پر اظہار مسلط کیا جائے. ایمان کی آمد پر اظہار مسلط مسنون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ، وقت عبد القیس کی آمد، ام حانی کی آمد اور حضرت صاحب دادی حضرت فاطمہ کی آمد پر صحیح ہیں، وارد ہے. اسی طرح ترمذی نے عمار کی آمد پر مرحبا بالطیب المطیب کہنا اور عکرمہ کی آمد پر مرحبا بالراقب المهاجر کہنا آیا. سب سے پہلے یہ کلمہ سیف بن زیاد نے عبد المطلب کو دیکھ کر کہا تھا، غیرت خزایا والا ندامہ، جو نہ رسوا ہوئے نہ نادم. خزایا جمع ہو، اس کا مفرد خزایان جس کے معنی رسوا، اور ندامہ جمع ہے اس کا مفرد ندمان ہے جس کے معنی ہے منادم فی اللہو والشراب. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں نادمین تھا، خطابی وغیرہ فرماتے ہیں اصل میں نادمین تھا، خزایا کی مناسبت سے ندامہ کر دیا گیا. جیسے غدات کی جمع غدوات ہے اور جب اور اشیا کی جمع اشایا ہے، اور جب غدات کی جمع کو اشایا کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو غدایا کہہ دیتے ہیں. لیکن بعض علماء قزاز وغیرہ فرماتے ہیں کہ لفظ ندمان بالاشتراک منادم فلن اور نادم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پر یہی مراد ہے. اور مطلب یہ ہے نہ تم جنگ میں پکڑے گئے تاکہ رسوا ہوتے، اور نہ تم نے ہمارے کسی آدمی کو قتل کیا تاکہ تم نادم ہوتے. فقالوا یا رسول اللہ انا لا نستطیع ان نادی اللہ فی الشہر الحرام. اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے پاس شہر حرام ہی میں آ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اس سے جن سے شہر حرام مراد ہے تو اس میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب چاروں داخل ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ عہد کا ہو اور مراد رجب ہو. بیننا و بینک ھذا الحی من کفار مضر، ہمارے آپ کے ماں بہن کفار مضر کا یہ قبیلہ حائل ہے. یہ فتح مکہ سے پہلے تھا، مکہ فتح ہو جانے کے بعد حیلول ختم ہو گئی. فمرنا بامر فصل، ہم کو حکم دیں ایک واضح بات. الامر فصل، الامر المتبین الواضح الذي يفهمه من سمعه نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. ہم اس کی خبر ان لوگوں کو دیں جو پیچھے ہیں، اور اس پر عمل کر کے خود جنت میں داخل ہوں. وسألوه عن الأشربة، اور اشربہ کے متعلق سوال کیا، یعنی اس کے بارے میں کیا ارشاد، کیا پی سکتے. کامرہم بأربعین ونہاہم عن الأربعین، آپ نے ان کو چار باتوں کا حکم دیا اور چار ہی باتوں سے منع فرمایا. امرہم بالایمان باللہ وحدہ، آپ نے ان کو ایمان باللہ کا حکم دیا. قالوا اتدرون ما الایمان باللہ، تمہیں معلوم یہ ایمان باللہ وحدہ کیا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، تو آپ نے فرمایا شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اجمال میں ہے امرہم بأربعین، اور تفصیل میں صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے ایمان باللہ، باقی چاروں امور ایمان باللہ کی تفسیر ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اجزاء تفصیلیہ پر نظر کر کے اربعین کہہ دیا اور مجموعی حیثیت کو دیکھ کر صرف ایمان باللہ کہہ دیا اور اس کی پھر باقی امور کو شرح قرار دے دیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ ابتدا میں کہا گیا چار باتوں کا انہوں نے فرمایا اچھا یہ بھی